ve kal o gidişin korbana. Bak halime, ver elini ver bana. Kal gitme kal o gidişin korbana. Bak halime, ver elini ver bana. Gel yanıma sarıl yeniden. Ne çok özledim seni ben. Tükenen ümitlerimi yeniden taşır yeniden. Gel yanıma sarıl yeniden. Ne çok özledim seni ben. Tükenen ümitlerimi yeniden taşır yeniden. Yana yana buraları dolaşıyorum. Bir daha bak bana. Dur yalvarıyorum, nazı bırak dur dön bana. Dur bir daha düşün. Bir daha bak bana. Dur yalvarıyorum, nazı bırak dur dön bana. Gel yanıma sarıl yeniden.